Swani na bala na bongo Anyokolo konga Ako kende zandolo kola Kemo sala hongo Gaina banana na komo nzala Soki ya zongi na lingi koloba Bongo Adongolo konga Ako linga kakato swana Atangela konga Bama kango na ye Soki na badi yoga na bandaka Bongo Babo kilombo nala Swani utanga na bima o boloko Abanga kangaite Akolinga kaka kosala Makambo poesu wa kangai Soki na lobi ya komiko silika Bongo Balobi tombo ya na Fote na ebe pa eko utaka Bongo Lokola na sala kata Akolinga kaka le isa kangai na bambongo Na ebe pa ya zuwa kate Soki la lobi ya komiko loba Bongo Lukando kimo sala Moya swani baba potika kakolo pananga o ikambo ya swani baba ekanginga mato inalingita ngoko ikambo ya mwasi nayo tapekisa ekala yo kakateo tokio koloba o biso babo kilo mabebo bokilo na boy ozongisa ngambongo nalingita o Bola kisa mwana na yo Mabe ya kosala kawogo yao Likambo ya mwasi na yo Toko kinde kolo bapo biso babo kilo Soki likwelelo Doki toko zala na sonyongo Na boy, na boy, na boy Libalanga na swani tozonga na o Atikanga na nzala o Soki na kokufa wogo mafu Bokilo na landate, nyaso yo kolo bananga oh, oh. Na ebi ya zali na kanda, na lingi bozonga na bobo Na lobi na boy, noki na kozonga lisusu na boloko Mali sa zwani na yo, zongi zanga mbongo na boyo yao Likambo ya zwani mamba, patika kakolo bananga oh, oh. Ekambo ya zwani baba ekanginga mato inalingite bobo Ekambo ya zwani baba patika kakolo bananga oh, oh. Ekambo ya zwani baba ekanginga mato inalingita ngoko Bokilo na boy na boy na bayo oh, oh, oh. Bokilo na boy na bayo oh.